किसी ने एक सवाल किया, मनहज सलफ का मतलब बताइए और अपने आप को अहलेदीस कहना चाहिए या नहीं, क्योंकि लोगों को बहुत एलर्जी होती है अगर हम कहें कि अहलेदीस कुरान और सुन्नत पर चलने वाले हैं, तो समझाइए। बहरहाल किसी ने एक सवाल किया, तो देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये, मनहज सलफ़ का मतलब, मनहज का माना होता है तरीक़ा, ठीक है, तरीक़ा जिस तरीके पर वो थे। मनहज सलफ से उनका अकीदा, उनके मामलात, उनके अख़वाल, उनके हालात, उनकी तमाम चीज़ें औसाफ सिफ़तें, यह मनहज सलफ मतलब सलफ़ से मुराद यहाँ सहाबा की जमात और उसके बाद के ताबईन, तबे ताबईन, जो सबसे बेहतरीन लोग हैं इंसानियत के अंदर, ठीक है, ईमान के एतबार से। तो इन लोगों के तरीक़े पर चलना, ये है सलफ़ का मनहज, मतलब इनके तरीक़े पर, सलफ़ सालेहीन पर चलना। अब रहा ये कि अपने आप को अहले हदीस कहना चाहिए या नहीं, क्योंकि लोगों को बहुत एलर्जी होती है अगर हम अपने आप को अहले हदीस कहे कि अहले हदीस है, कुरान और सुन्नत पर चलने वाले हैं, तो समझाइए। तो देखिए सबसे पहली चीज़, अपने आप को अहले हदीस कहना, बहरहाल अगर कोई कहना चाहता तो कहे, इसमें कोई हर्ज नहीं, लेकिन ये मौका, महल, हालात, समाज, सोसाइटी और किन लोगों में आप काम कर रहे हो उस पर डिपेंड है। जैसे कि मिसालें देकर बताता हूँ, अगर एक इंसान है जो गैर मुस्लिमों में दावत इस्लाम दे रहा है, वहाँ उसको क्यों कहना है कि वो किस मसलक से जुड़ा हुआ और किस जमात से उसका ताल्लुक है, वहाँ तो उसको लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाना है और अपने आप को एज अ मुस्लिम रिप्रेजेंट करना है कि मैं मुसलमान हूँ, क्योंकि वो नहीं जानता इनमें क्या मुसलमान फला है, ठीक। लेकिन हाँ, अब जब मामला होगा इस्लाह का, अब आप ये इस्लाह के पॉइंट पर, दावत में तो उसकी ज़रूरत ही नहीं, जब आप इस्लाह की बात कर रहे हैं, किताब सुन्नत की तरफ लोगों को बुलाना है और लोगों की इस्लाह करना है, तो यहाँ भी बहुत सी बार इस चीज़ को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिवाय इसकी कि जहाँ ज़रूरत पड़ जाए। इसकी एक बड़ी बेहतरीन मिसाल देता हूँ, जो है अल्लामा नासिरुद्दीन अल्बानी रहमतुल्लाह, इनके पास जो है एक इनके शागिर्द और कहा, शेख आपके बारे में मसूद अहमद बीएससी, जिसने जमातुल मुस्लिमीन, जो जमातुल मुस्लिमीन का बानी था, तो मसूद अहमद बीएससी का ये कहना है कि हमारे अलावा, मतलब जमातुल मुस्लिमीन के अलावा, दुनिया में सिर्फ एक और मुसलमान है और शेख कहता है कि वो आप है। इसलिए कि शेख नासिरुद्दीन अल्बानी रहमतुल्लाह से एक बार सवाल हो तो आपने कहा मैं मुसलमान हूँ। देखिए ये मौका, महल, हालात के अतबार से बात होती है, हर जगह नहीं होता। तो उसने क्या किया, लिखा ऐसा, तो जब शेख नासिरुद्दीन अल्बानी को पता चला कि जमातुल मुस्लिमीन का बानी, जो कि जाहिर सी बात है ये गुमराह कुन लोग हैं, वो मेरे बारे में ऐसा कहता है कि उनके अलावा अगर कोई मुसलमान है दुनिया में तो मैं हूँ, तो फिर उन्होंने कहा लिखो एक ख़त, उसको जवाब दो कि नासिरुद्दीन अल्बानी अहले हदीस भी है। अब तमीज़ का ज़रूरी है, इसलिए कि अब क्या किया उसने, मुसलमान होने के नाते अपने आप को मुसलमान बोलते हो तो तुम भी मुसलमान हैं, तो हम बराबर हैं। तो आप तमीज़ और फ़र्क के लिए जब इस्लाम में मुसलमान फ़िरक़े बना दें, उन फ़िरक़ों के अंदर तमीज़ के लिए आपको बोलना है तो बिल्कुल बोलिए, आप डट कर बोलिए, जम कर बोलिए, तमीज़ के लिए। लेकिन हर जगह इसकी ज़रूरत भी नहीं है ना, हर जगह क्या ज़रूरत है कि मैं शुरू करूँ, मैं फ़लाँ हूँ और मैं फिर शुरू करूँ, ज़रूरत ही नहीं। लेकिन अगर कोई आगे कहे कि जैसा मैं मुसलमान हूँ और वो गुमराह मुसलमान है, वो बातिल फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखता है, वैसे ही जो है फ़लाँ साहब दाई भी मुसलमान है, तो तब मैं कहूँगा मैं मुसलमान तो हूँ लेकिन अहले हदीस हूँ, तब फ़र्क करूँगा। इम्तियाज़ यहाँ है, हर जगह ये इम्तियाज़ की ज़रूरत नहीं है, याद रखिए, ठीक। अब दो चीज़ें हैं, एक वो होता है कि अहले हदीस एक जमात है, और एक वो होता है कि हर इंसान जो किताब सुन्नत पर अहले हदीस है, तो उस लिहाज से हर मुसलमान जो किताब सुन्नत पर वो हदीस को मानने वाला है, अहले हदीस, इसलिए कि अल्लाह ने कुरान को भी हदीस कहा एक जगह कुरान के अंदर, तो हर मुसलमान है वैसा। अगर आप उसमें कहें कि नहीं अहले हदीस बोले, तो वो जो सिर्फ जमात से जुड़े, बाकी किताब व सुन्नत में होने का अलग चीज़ है, किताब व सुन्नत पे आप भी है लेकिन हमसे जुड़े तो होंगे, तो फिर तो ये तो ऐसा होगा कि फिर हम हिस्से बांट रहे हैं, फिर ठीक नहीं होगा। हर आदमी जो अल्लाह की किताब, उसके सुन्नत के, रसूल की सुन्नत के मुताबिक है, जहाँ रहता हो, जैसे अमल करता हो, जिस जगह काम करता हो, जिस तंजीम में जुड़ा हो, मैं कहूँगा वो किताब व सुन्नत का शहदा ही है, उसको हमको कबूल करना होगा। कि अगर फ़िरक़े है 72, उसमें फ़िरक़े नाजिया अगर हम कहें जो किताब व सुन्नत के मुताबिक हो, अगर उस फ़िरक़े का नाम अहले हदीस है, तो हम उसमें से होना चाहिए। समझ रहे आप बात को, वरना खाली लेबल लगा लिया और बाकी तावीज़ भी चालू है और बाकी सब भी चालू और फिर एक लेबल है, तो क्या ये लेबल बचाएंगे अहले हदीस का? नहीं। तो असल वो अकीदा है। तो जो कोई जहाँ भी काम करेंगे, जिससे भी जुड़ के रहेंगे, जिस तंजीम, जिस जमात, जिस इलाके, जिस ग्रोह में होंगे, अगर उनका मनहज अल्लाह की किताब, उसके रसूल की सुन्नत है, चाहे फिर वो किसी एक मखसूस जमात से मुंसलिक हो ना हो, वो अगर इस मसलक पर है तो वो किताब सुन्नत के मुताबिक है, और खवी उम्मीद है अल्लाह से कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी मग़फ़िरत करेगा, बख्शेगा। लेकिन कोई ये कहे कि नहीं, ये मनहज के साथ फ़लाँ चीज़ भी ज़रूरी है, तो ये ज़रूरी हो भी सकती है, ज़रूरी नहीं भी। नाम लेना ज़रूरी हो भी सकता, नहीं भी। दाई के लिए फील्ड में नाम की कोई ज़रूरत ही नहीं, इसलिए कि वहाँ वो मुसलमान की हैसियत से आपको बुलाएंगा। अगर कोई दाई खड़े हो स्टेज पर बोले कि मैं आप सबको अहले हदीस की दावत देता हूँ, तो बोलेंगे पागल तो नहीं हो गया, ये क्या रहता? अब फिर उसको फिर अपना एक कच्चा चिट्ठा खोलते बैठे, क्योंकि गैर मुस्लिम को क्या करना है इसके ताल्लुक से, वहाँ ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर कोई आदमी वहाँ नहीं बोले तो आप बोले हाँ ये बोलता नहीं, इसका अहले हदीस नहीं है। क्या हर बार एक इंसान को कोई चीज़ बोलना ही पड़ेगी तो आपको समझ में आएंगे फ़लाँ? एक जगह मैं रहता हूँ जहाँ मैंने कभी नहीं बोला मुसलमान हूँ, लेकिन सब मुझे बोलते हैं मुसलमान हैं। मैंने कभी नहीं बोला कि मैं मुसलमान हूँ, लेकिन सब मुझे बयान मेरे औसाफ से हालात से पहचानते हैं। अब क्या ज़रूरत फिर मैं बोलूँ मैं मुसलमान हूँ, मैं मुसलमान, सब जानते हैं ना। तो उसी तरह जब मैं किताब व सुन्नत पे हूँ, सब जानते ये फ़लाँ हैं, तब बार बार भी समझ लेना। कुछ जगह लोगों का तकाज़ा होता नहीं बोलना ज़रूरी, देखिए बोलना ज़रूरी होता है तब जब मैं गुमराही से फ़र्क करने के लिए या जो लोग गलत तरीके पर उससे फ़र्क करने के लिए अपना नाम लो, तो मैं कहूँगा मनहज सलफ़ पर हूँ। अगर मनहज सलफ़ पर हूँ और ऐसी एक जमात है जो उस पर चलती है अहले हदीस, तो मैं उस जमात अहले हदीस से हूँ, तब फ़र्क करना है। लेकिन अगर कोई कहे नहीं, हर बार आप जब आए तो सबसे पहले इसी से शुरू करना, इसी का बैनर रखना, इसी के तहत होना, यही नाम से शुरू होगा, इसके अलावा कुछ, तो याद रखिए फिर ये तो ऐसा हो रहा रिजर्वेशन से, फिर हम अपने आप को मखसूस कर रहे हैं। जबकि किताब व सुन्नत के मानने वाले मैं समझता हूँ हर जगह, हर ग्रोह, हर तंजीम, हर जमात में होने चाहिए, और है भी माशाल्लाह जो कर रहे हैं। ये अलग बात है कि उनकी नीयत ये है कि उनकी इस्लाह कर दूँ, हारे कर इनकी नीयत है, करने दीजिए ना, अच्छा काम है। हम तो यही चाहते ना कि किताब व सुन्नत का अकीदा फैले, क्या हम ये चाहते नहीं हमारे सर गिने जाए कि हम कितने ज़्यादा होते, नहीं, हमारा मकसद है हमारे अकीदे को, सहाबा के अकीदे को। जबकि सहाबा की ज़िंदगी में भी ऐसे लोग आ चुके थे जो बिदतें करते थे, खदरिया फ़िरका सहाबा की ज़िंदगी में था, वो जो आदमी आया था ना जो चोर था, वो बोल रहा था कि मेरी तकदीर में था चोरी करना, वो खदरिया फ़िरके से था। तब उमर इब्न खत्ताब फ़र्क करें कि मैं अहले सुन्नत वल जमात से हूँ, इन खामों का उमर इब्न खत्ताब हमेशा नहीं, मैं अहले सुन्नत वल जमात से हूँ, मुसलमान है हूँ। उसके बाद जब फ़र्क की बात आएगी तो खदरिया तो तुझे बताऊँ मैं फ़लाँ हूँ, ये अहले बिदत आकर बात करें, सहाबा के दौर में अहले बिदत आ चुके थे, खवारिज सहाबा के दौर में थे, तब सहाबा ने खवारिज से फ़र्क करने के लिए अपने अहले सुन्नत वल जमात कहा। लेकिन ये टाइटल से ही नहीं वो हर जगह गए, टाइटल तो उनका मुसलमान था। उसके बाद जब ज़रूरत पड़ी जैसे अपने आप को तमीज़ और फ़र्क और अहले बिदत, अहले शिर्क, खवारिज और खदरिया और जितने ऐसे अजीब गरीब अकीदे लोगों में आना शुरू हो गए थे, उनसे अपने आप को मुख्तलिफ करने के लिए, तब उन्होंने एक नाम रखा अहले सुन्नत वल जमा। अगर अहले सुन्नत वल जमात का नाम किसी ज़माने में सलफ़ का मनहज है तो वो हम मानेंगे, किसी ज़माने अहले हदीस है तो वो हम मानेंगे, कोई मसला नहीं उसके अंदर, ठीक है। लेकिन हर जगह इस लेवल से शुरुआत करना ज़रूरी नहीं होता। जो भी इंसान अल्लाह की किताब के रसूल की सुन्नत के मुताबिक है, वो जहाँ है काम कर रहा है, ये हम सोचते हैं, ये गुमान करते हैं अल्लाह से कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह सुब्हान तआला इस अमल की बुनियाद पर, चाहे वो जहाँ भी काम कर रहा था, अल्लाह ताला उसको इंशाअल्लाह उसको जो अजर देगा और उसकी नीयत के मुताबिक उसके फैसले करेगा। कोई ज़रूरी नहीं होगा कि वो फ़लाँ के नीचे था क्या, उनके पास आता था क्या, उनके पास जाता था। ऐसे कई लोग कई ज़मानों में गुजरे हैं जिन जो एक तौहीद परस्त के अलावा पूरे मुशरिक थे, तो क्या हम उसको ये बोलेंगे वो तो जमात कहाँ थी, वो अकेला एक ही तौहीद परस इंसान था, तो क्या वो नहीं? तो ये असल चीज़ है अल्लाह की किताब उसके सुन्नत के अकीदे पे आप रहिए, ठीक ठीक अकीदे पे रहिए। और अगर कोई इंसान ये नाम ना ले तो उसको वो नहीं है ऐसा समझ, ये भी बहुत बुरी बीमारी है लोगों में, ये इन्होंने ये नहीं बोलते मतलब ये नहीं, मैं गैर मुस्लिम का तो अपने आप को मुसलमान नहीं बोलता, इसलिए कि मेरी हालात मेरी हैयत बताती है मैं मुसलमान, तो मेरे को ज़रूरत नहीं इस चीज़ की। जहाँ जब जब दो हम जैसे लोग आ जाएं और एक हो खादियानी और एक हो फलां और वो कहे भाई हम सब मुसलमान हैं, तो मैं थोड़ा सा वहाँ तमीज़ करता अपने आप से कि भाई होंगे आप सब भी ये दावेदार, लेकिन बहरहाल मैं फ़लाँ हूँ, फिर सेकेंडरी स्टेज में मैं आपसे अलग हूँ, मैं फ़लाँ नहीं मुसलमान, वो भी बोल रहा है ना, खादियानी मुसलमान बोल रहा है जमीत मुस्लिम, तो तब मैं फ़र्क करूँगा कि मैं सलफ़ के मनस से जुड़ा हूँ, तुम्हारे मामले मेरा फ़र्क ये है। लेकिन हर जगह इस फ़र्क को या इस इम्तियाज़ को बताना बहरहाल ज़रूरी नहीं होता। बस मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा, कुछ सवाल